الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف چل رہی تھی اور اس کی 110ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. کچھ آیت کی تفسیر ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ بقیہ آیت کی تفسیر کے بعد ہم سورہ کہف کا اختتام کریں گے انشاءاللہ عز و جل, اور پھر سورہ مریم کی آج سے ابتدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا, 110 نمبر آیت میں شروع میں فرمایا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. تو یہاں تک ہماری بات تو ہو گئی تھی اور آخری حصے پر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ انما کلمہ حصر ہوتا ہے, یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ آگے جو خبر دی جا رہی ہے وہ جس کے بارے میں دی جا رہی ہے اسی کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک الہ ہے. تو جب تمہارا الہ ایک الہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الہ کا ایک ہونا ہمارے رب کے ساتھ ہی خاص ہے, کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. لہٰذا کوئی اور کسی اور کا الہ اللہ کے علاوہ ایک ہو جائے یا اللہ کے علاوہ کوئی ایک الہ ثابت ہو, معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت الوہیت ثابت ہی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو, ویسے تو یرجو معنی امید ہے تو امید کا ترجمہ کر لیں, لیکن بہتر ہے کہ یقین والا ترجمہ کریں کہ جس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو یہ بہت ہی نفیس بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ جس کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ رب کی ملاقات یقینی ہے, ضرور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے. اور ملاقات سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی پرائم منسٹر وغیرہ کے پاس چلے گئے, جا کے جی ملاقات کی, بیٹھ گئے, ہاتھ وغیرہ ملایا, پھر چائے وغیرہ سے تواضع ہو گئی, کچھ کھانا وغیرہ کھایا اور پھر غائب ہو گئے. یہ ملاقات کا وہ تصور نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو, یعنی آخرت کا یقین ہو کہ وہ اٹھے گا, اٹھنے کے بعد میدان معاشر میں پہنچے گا, پھر باقاعدہ اللہ کی زیارت ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم بروز قیامت اپنے رب کا دیدار کرو گے تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ کیونکہ یہ بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک وہ ہے کہ کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, گھیراؤ نہیں کر سکتی ہے, اور نبی یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. تو صحابہ کرام تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ کس طریقے سے ہماری نگاہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب کو محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ تو عرض کی کہ جی نہیں, یعنی کوئی شک نہیں ہوتا, واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو ارشاد فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو قیامت میں دیکھو گے. تو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کو 14ویں کے چاند کے ساتھ اس انداز سے تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے کہ جسے چاند آسمان پہ ہوتا ہے اور ہماری نگاہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے, اسی طرح معاذ اللہ اللہ تعالی بھی چاند کسی شکل میں اوپر ہوگا اور ہم اس کو دیکھ لیں گے, یہ کہنا مقصود نہیں ہے. بلکہ جی صرف اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں تم شک نہیں کرتے, اسی طرح وہاں پر اللہ کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوگا, واضح طور پہ تم دیکھو گے. نہ یہ کہ یہ پوری مشابہت بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکل کا ہوگا اور تم جس طرح اوپر کو یوں دیکھتے ہو ایسے اللہ کو بھی دیکھو گے, بلکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کی شان کے لائق ہوگا. اور جہاں تک یہ شبہ کہ کس طریقے سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے جبکہ نگاہ تو کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جب اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دے دی کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے تو وہ کس طرح کروائے گا یہ وہ جانے. ہم انشاءاللہ دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا, کس طرح کریں گے یہ صحیح بات ہے کہ وہاں چل کر ہی پتہ چلے گا کس طرح کریں گے. بہرحال بعض علماء نے یہ کلام ضرور کیا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس انداز سے نہیں ہوگا کہ ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو گھیر لیں، اس کی ذات ہماری نگاہوں کے احاطے میں آ جائے، بلکہ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیدار جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، کسی کی زیارت کرنا، کسی کو دیکھنا، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ اس چیز کا احاطہ اور گہرا کر لیتی ہے، جیسے اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے جتنا میرا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی نگاہ کا دائرہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے احاطہ کرنا، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی قریب اخبار پڑھا ہو یا تکیہ وغیرہ پڑھا ہو، اس کو بالکل اٹھا کر آنکھ کے قریب کر لیں، یا چلے اپنی ہتھیلی لیں اور بالکل آنکھ کے قریب کر لیں، اس وقت آپ کی آنکھ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہی ہے، ہتھیلی آپ کو نظر آئے گی، لیکن کیا آپ کی نگاہ پوری ہتھیلی کا احاطہ بھی کر رہی ہے؟ نہیں، بس ایک ہتھیلی کی چیز نظر آ رہی ہے سامنے، جتنا حصہ آپ کی پتلی کے سامنے آ گیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نگاہ پوری ہتھیلی کو گھیرے بھی ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے بلا تمثیل ہم بات کر رہے ہیں، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انداز سے وہاں پر دیدار ہوگا کہ زیارت بھی ہو جائے گی اور آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ بھی نہیں کر پائے گی۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زیارت کرواتا ہے کہ بندے اس کی زیارت سے لطف اندوز بھی ہو جائیں، بندے اس کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کر لیں، اور پھر بھی اس کا احاطہ ذات کا نہ ہو سکے، اور پھر بھی اس کی ذات ہزارہا پردوں میں ہی پوشیدہ رہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے اور انشاءاللہ وہاں پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں سب چیزیں شامل ہوئیں کہ وہاں پر بروز قیامت اٹھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، پھر پل صراط وغیرہ پار کرنا، جنت میں جانا، وہاں کی نعمتیں وغیرہ، گویا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو عقیدہ رکھیں کہ ہاں اللہ سے ملاقات ہوگی اور پھر کہیں کہ جنت بھی نہیں ہے، معاذ اللہ جہنم نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، ملاقات ہوگی خالی۔ ملاقات سے مراد یوں لے لیں کہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بس جا کر دیکھا اور ختم، یہ عقیدہ ہو تو غلط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے مراد تمام اخروی امور پر جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں ان پر یقین رکھنا ہے۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ دو چیزیں یہاں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کرے، اور دوسرا فرمایا ولا یشرک بھی عبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اکثر مقامات پہ، جیسے اوپر ہی دیکھیے آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نیک اعمال کیے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اکثر قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ عقیدے کو فوقیت دی جاتی ہے اور اس کے بعد عمل کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام پہ آپ دیکھیے فرمایا فلیعمل عملا صالحا، بس اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بھی عبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عقیدے کا بیان بعد میں کیا، اس سے عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ عقیدہ یقیناً بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اولین حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو اس کے بعد اعمال کی قدر و قیمت ہے، لیکن یہاں پر عمل کو پہلے بیان کرنے میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ عقیدے کی درستگی میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ عمل کو ہی فراموش کر دیں۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لہذا نیک اعمال کے ارتکاب پر بھی توجہ کرنی ہوگی۔ اور یہ میں بارہا اس پر کلام کر چکا ہوں، اس سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جنہوں نے چند متبعین کو کڈنیپ کر لیا ہے، انہیں اپنے گرد جمع کر لیا ہے، انہیں مطلب پیری مریدی کے چکر میں پھنسا لیا، یا ان کو مطلب اپنی بزرگی کا سکہ جمع لیا، اور پھر وہ جاہل قسم کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس عقیدہ درست ہونا چاہیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اعمال کا محتاج ہے؟ تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے عقیدے کی درستگی کا محتاج ہے، وہ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر محتاجی کا نہ ہونا ہی یا محتاجی کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی چیز کے وجود یا اس کے عدم کے لیے ضروری ہوتا تو پھر تو معاذ اللہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں، غلط عقیدہ اختیار کرو، کچھ بھی کرو، وہ پھر بھی بخشنے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے، نیک اعمال کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کا ثبوت اور اس پر قوی ترین دلیل یہ ہے کہ کسی بھی نبی نے عقیدے کی درستگی تو انہیں اللہ کی طرف سے ہی عطا کی گئی ہے، کسی نبی نے اپنے عمل میں کبھی کوتاہی نہیں فرمائی، جو عمل اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لازم کیے انہیں تو کیا ہی کیا، اور جو لازم نہیں تھے یعنی جو اللہ کی پسند کے بہت سے ایسے اعمال جو اللہ نے ان پہ لازم و ضروری قرار نہیں دیے تھے، پھر بھی وہ تاحیات استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، کبھی کوئی عمل میں کوتاہی ملی ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، قرآن میں بیان ہو گیا، لہذا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہر صحابی جنت میں ضرور جائے گا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نام لے لے کے جنت کی بشارت دی ہے، انہیں کہتے ہیں عشرۂ مبشرہ، 10 صحابہ تھے کہ باقاعدہ نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ان کو بیان فرمایا کہ تم جنتی ہو گئے۔ مشکات وغیرہ میں آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھیں، پوری روایت ہے کہ سرکار نے نام لے کر ان کو بیان فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنت میں جائیں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم نے 10 صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، انہیں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ صحابہ کرام نے یہ آیات سنی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہیں، خود اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے عشرۂ مبشرہ، 10 صحابہ کرام نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے نام سن کے جنت کی بشارت کو سنا، لیکن عمل میں کوتاہی آپ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے تکبر میں مبتلا ہو کر کوئی عمل میں کوتاہی کی ہو، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، یا مطمئن ہو جانے کے بعد اپنے اندر کمال کی بو محسوس کرنے کے بعد عمل میں کوتاہی کی ہو، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ جائش العسرہ کا واقعہ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ تنگ دستی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کی اپیل پر کھڑے ہو کر کثیر، مطلب اپیل سے مراد معاذ اللہ وہ ایک درخواست نہیں جو ایک محتاجی کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اس لفظ کو استعمال کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، کہ نبی کریم نے چندہ طلب فرمایا تھا اللہ کے حکم سے، حضرت عثمان غنی نے کثیر چندہ دینے کا اعلان کیا اور ایک روایت کے مطابق 1000 دینار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ان دیناروں کو رکھ کر اس طرح ہاتھ سے الٹتے تھے، پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس قول کے دو مطلب بیان کیے گئے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان سے گناہ، تو خیر وہ جان بوجھ کے کرنے کا تو تصور ہی نہیں، اگر عثمان سے بالفرض کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جائے، کسی قسم کی کوئی خطا ہو بھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر فرما دے گا، کوئی کبھی ان کی کبھی گرفت نہیں ہوگی۔ یا اس کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر خطا سے ایسا محفوظ کر دے گا کہ خطا کا ارتکاب ہی نہیں ہوگا، یعنی بطور انعام۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو آج کل کے یہ مطلب فاسد خیالات رکھنے والے وہ حضرات جو اپنے متبعین کو اپنے چند مطلب دقیہ نوسی قسم کے ڈھکوسلے والے اعمال سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عمل کا تعلق شریعت سے بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے زلفے رکھ لینا جو کندھے سے نیچے جا رہی ہیں، بڑی بڑی مالائیں ڈال لینا، لمبا چوغا پہن لینا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا، داڑھی غائب ہے، چرس کے سٹے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ جی بابا بن گئے، ڈنڈے والے بابا، ڈنڈے والے پیر ہو گئے، جو کسی کو ڈنڈا مار دیں گے تو وہ بیچارہ یہ سمجھے گا کہ شاید میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس قسم کے افعال و اعمال سے نفسیاتی طور پہ قوم کو مرعوب کر کے اپنے گر جمع کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اپنے بھی نجات ہو جائے گی، اور لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ بس تم ہم سے عقیدت رکھو، ہمارے گر جمع رہو، ہم سے محبت رکھو، ہمارے نذرانے ہمیں نذرانے پیش کرتے رہو، اور تمہیں بچا کر لے جانا میدان معاشر میں، ہر آفت سے مصیبت سے بچا کر جنت میں لے جانا ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ مطلب اپنے متبعین کو نیک عمل کی ترغیب نہیں دیتے۔ اگر متبعین نیک عمل ترک کر دیتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کی نگاہوں میں ان گناہوں کے ارتکاب کو معمولی اور آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں اپنی مدد کا، یعنی اخروی مدد کا یا آخرت میں مدد کا یقین دلایا جاتا ہے کہ بس ہماری آپ دیکھ بھال کرتے رہیے، وہاں کا معاملہ ہمارے ذمے۔ تو پھر ان کے متبعین آپ دیکھیں گے بے عمل قسم کے ہوں گے، گناہوں میں دلیر ہوں گے، انہیں خطاؤں کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ جب کبھی آپ انہیں احساس دلانے کی کوشش کریں گے تو بولیں گے جی حضرت ہے نا، حضرت بچا لیں گے ہمیں، تو یہ حضرت خود وہاں بچ کر دکھائیں تو بات ہے۔ تو اس لیے نیک عمل کو معمولی سمجھ کر ترک کر دینا اور یہ سمجھنا کہ نیک اعمال کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے یہاں پر نیک عمل کے ذکر کو پہلے فرمایا اور عقائد کے بیان کو بعد میں فرمایا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک عام مصنف ہو سکتا ہے کسی بات کو پہلے لکھے بعد میں لکھے اور آپ اس سے حکمت معلوم کرے تو بولے بھی اتفاقی طور پر لکھ گئی، میرے پیش نظر کوئی حکمت نہیں تھی، میں نے لکھ دی بس اتفاقی طور پر۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ میں نے کیوں پہلے لکھا، اس کو بعد میں کیوں لکھا۔ بعض اوقات حکمت بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہزارہ جملوں میں یہ کہے گا کہ اس لفظ کو پہلے لانے میں، اس لفظ کو بعد میں لانے میں کوئی حکمت نہیں تھی، بس اتفاقی طور پر میں لکھتا گیا، جملے آ رہے تھے ذہن میں لکھ دیا، کوئی حکمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی فعل بلا حکمت نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر حکمت کے کوئی بات کہنا یہ اللہ کے شایان شان نہیں۔ ایک ایک لفظ کا استعمال کس کا پہلے ہے، کس کا بعد میں، کیوں ہے، یہ سب حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عمل کا تذکرہ پہلے فرمانا، عقیدے کا تذکرہ اس مقام پہ بعد میں رکھنا، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ جو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر عمل کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ عقیدہ اگرچہ بارگاہ الہی میں اولین اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر عمل کی اہمیت کو اپنی نگاہوں سے گرا مت دینا، بلکہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک اہمیت کے حامل ہے۔ لہذا فرمایا تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عقائد کی اصلاح بھی ہوتی رہے اور ہمارے نیک اعمال بھی کثرت سے ہوتے رہیں، ان کی اصلاح کا سامان بھی جاری رہے۔ میں اکثر مطلب اب خاص طور پہ زیادہ اس کی میں ترغیب دیتا ہوں، کہیں پہ میری اسپیچ ہوتی ہے تو میں خاص طور پہ اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو گھر کے اندر جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جو سوچ ہے، جو باتیں رائج ہیں، جو رسومات اور معمولات رائج ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائیے۔ مثال کے طور پہ بھی ہمارے گھر میں یہ ایک خیال، ایک نظریہ کار فرما ہے کہ بھائی جوتی پہ جوتی رکھ دیں گے تو سفر ہو جائے گا، کینچی خالی چلائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، کوا آ کے بیٹھ جائے گا تو مہمان کی آمد متوقع ہے، اگر کوئی حاملہ خاتون ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت غالباً لوہا چھو لیں گی تو بچے پہ داغ آ جائے گا، اگر اس دن سفر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس دن کپڑا کاٹیں گے تو آگ میں جل جائے گا، یہ مطلب نیاز کی جائے گی اور اس انداز سے کی جائے گی کہ مرد نہیں کھا سکتے صرف عورتیں کھائیں گی، مٹی کے گنڈ ہوگی، تیجا ہوگا، چالیسواں ہوگا، گیارہویں ہوگی، بارہویں ہوگی، یہ معمولات بھی اختیار کیے جائیں گے، یہ معمولات بھی اختیار کیے جائیں گے۔ ان سب کی آپ ایک لسٹ بنائیے، جتنے تعلق نظریات، تفکرات، خیالات اور عقائد سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کی علیحدہ ایک لسٹ بنا لیں، اور جن کا تعلق عمل سے ہے، جو معمولات کہلاتے ہیں، ان کی ایک الگ لسٹ بنائیے کہ ہمارے یہاں یہی عمل ہوتے ہیں، یہی رسم ہوتی ہے، اور اس کا پورا طریقہ بھی آپ لکھیے کہ یوں یوں ہوتا ہے اور اس میں ہم ان ان چیز کی قیدیں بڑھاتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، یوں کریں گے اس پابندی کے ساتھ، یوں کریں گے اس پابندی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ اسے کسی عالم اور بہترین مفتی کو چیک کرائیں گے، پھر کیا ہوگا اور کیا ہمیں اس میں کرنا، یہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔